حکومت موجبانے کا ایمان رانا ہو دنیا اثر کرو دی طریقہ باندھی ہر چپرے خودو تو تیار شاہ دا اللہ دین تو اجرے گا بزرگانی مشائخ دے دین اخلا کل شئین ثم تعال ہر چو ورزا پریدا دزنو باسا پستا غیر آشا نو بیا با اللہ ربیا مومی دا زید نامی دی ندے و شرط لدا دے چه نور با ہر چو پریدی صرف مقصد با مقصد کی دا غیر پارا با کار شروع کی موسیٰ علیہ السلام زوان لک دے دا زوانے حد تر سے دل مکمل شوئے دے پیغل جنہی پی نکاہ کی دا تو رشپا دا خوش بیا باندے باران وری گی عالمان میں ہوا اور شوئے دا یخنین دا سرزین دا کور والتی دا بچی پیدا کی دل تکلیف مو وقد ضلت طریق لارتیم خطا شیا اور آنا یونی دلا انی آنست نارن لعلی آتیکم منها بخبر زنا زیل سے خبر رہم یا غور لعلکم تصلون اللہ آوازو کو یا فرعون لزا موسیٰ علیہ السلام بیرتن لکتلی بے انتہا غیرتی تاریخ والوی دو روزی بے سفرم نکو پا عمل آریبانی چی ماں سر زنانہ دا کور والمی دا روزی سفر نوزش پی باتا سرد دا غنہ ہر تی پاغ دی پریخی دی و پاغ مخبان تلی اذهب الى فرعون انه طغى دبا پریدی دو ضربانه پیش کی چې تقاضا می ده خزمه بیابان کې پاتې ده بچی سره دی سمان لګیږي بیزی دی دبا پځه کوم الله بیا بر اعظم دا د مې نه کړی نه دا سوال کړی کړه کړه دې نو څه سوال کړي زما دا آزاد ک الله چې آزاد بیان کوم زما سینه کولا او ک الله چې سا خبره کول شم مشکل کار دے ماں سر زما رور مر گئے کا اگر سر کا وزیر من آل هارون آخیش دود بھی عزیزی باشر کو پی امری داود اللہ من اللی دے خزی علی اللہ جن دیگی دی اجازت و درخصت دے تب تیاری جن علی بکار کی نبی علیہ الصلاة والسلام پلی بچے پر مکہ معظمہ کی پیری پلی جنہ کئی اسرہ سوکنو موری ملاوہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا درے کالا مخ کی سو وڑی دی او سنو کی غٹی شوی دی سو اسرائی نوا سرد آغین نبی علیہ السلام اگو تو ویلی انہ دی رازداری رسول علیہ السلام پا دینی معاملاتو حربی کارون کی دم رضیاتا لون رینی پوکی تاس خپا کی گئے نو او زو پا دیس سفردم تاسو با بیارا غارم نوم یہ دیا غستے علی رو رو داغا نبی علیہ السلام تو نوم یہ دیا غستے چھے چر تزم دائی تو ویلی دی چھے زو کی دیشی پیو مہم لارشم دا مانو تون پردیو رسا بیا چھے زو چر تزم ناغ زیل برازی علی تو منزل ندی معلوم رضی اللہ تعالی عنہ دا شانتا نور خلق خلا نور دی رازداری دم روا دا شپی ہوتے دی یو ابو بکر صدیق تا پتا پا تمام امت کی دا نبی علیہ السلام دا دے سفر دا حجرتنا دو لس دیار لس گانٹے مخ کی که خبرو نو صرف و صرف صدیق خبرو نبلتو چا تا پتا نو و بیاد آغر کور نو تلی دا شپی شپی دا صدیق مقام دمرا دے علی رو دے آغتا شیعہ اور وافظ سو سال قاب ور گئی خلیفہ اول تو ہی خلیفہ بلا فصل تو ہی دی خلیفہ اول بلا فصل تا دا چاغو تو ہوئی دا پتنو چی پیغمبر چرت زی کل زی انجام سرے که پتو ان یو صدیق دا پتو رضی اللہ تعالی عنہ ہو تینی ملون ایدہ قسی پاتی شیدی دا ابو بکر صدیق رازداری سمرا دا غلون تا زمانتون پتنو اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سفر اندازہ تو چی پا سفر لارا او زی او چرت دی دا پتہ نشتی اسماء رضی اللہ تعالی عنہ تیوی چرت دی لار پلار دی چرت لار ونیم خبر کہ کافر جمرہ غٹا سپے اور کجی دو غوگ ندا کالے اور دیت اینا تا پتہ نشتی آلی سے بانی گزارو کرو رو دی چرتا تا لینیم خبر پتہ رتا نشتی رشتی آئی گئی پتہ رتا نو نو پیغمبر سلام دا بی اثری پر ایخوی خپل قام پر ایخو خپل کورو پر ایخو جایداد نکانے پر ایخو حدا غشن تاواتا اتم کال بانی چی مکین و عظمی تا نبی علی صلاة و سلام فاتح را دن نشو نزون مهاجرین تا پوس کرو آینا ننزل و غدن من بسبا چر تا دیره کیو تا پوس کرو چی خپل کورون لبزو خپل خپلو لا و نبی علی السلام دینا حجرت شویده اگر اتلی دی قرآن داویل دی اخرجو من دیارهم للفقراء المهاجرین الذین اخرجو من دیارهم دی کورون و اخکشی مسئله دکنه تملک قبضه د کافر په مال د مسلمان باندې د مسلمان قبضه ختمی جهاد کې بیا کپل اسرالو داغه داغه ملکیت نه دی رابع عام مجاهدین باندې تقسیمی نو پیغمبر علیه السلام ته ستا کورونه چي دي نو پیغمبر علیه السلام وی هل ترک لما عقیل من دار زما کورونه عقیل پریخي عقیل د علی سیب رو د نبی علیه السلام تر زوی دی زما جیداد من حقیق قبضه کرده اگر یه چه پیکی خرس کرده مزاو کور زما کورو میشه زمان بحرم تاسو بم بحر یه نبی علیه الصلاة والسلام چه کلا حاج لطا داشن تا دا فتح پا مقابان دی نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا صحابی نتا پوسو فو جنده پا محصب درو درولا نو چا چې تپوس وکړي وی تا ته دا چا ویلي چې دلته جنډه ودره د پیغمبر علیه السلام دا ولي ځکه په دغه ځای باندې شپږاته کاله مخکې جرګه شوې وه د رسول علیه الصلاة والسلام د وجلو جرګه د دې شوې وه لیخرجوک او یثبتوک او یقتلوک جرګه د دې شوې وه پیغمبر علیه السلام په قضیه باندې دیره شو شپای په هغه ځای باندې کړله د دې لپاره چې دنیا ته عمله وخی چې په دې ځای زما د مرګ جرګه شوې وه زما د مرګ جرګې والا راه تباه کړي څه په بدر کې مودار شو او څه په خپلو مرګونو باندې او زه هغه سلای مو نن په دې ځای زه ولاړم پرون په دې ځای زما د رکولو جرګه شوې وه نن په دې ځای زه زایدلی او باعزته ولاړم حکمت هم دا رسول علیه الصلاة والسلام نه دا هر څه پاتې شو پروا نه ده ساتلې مکی صورتونو کی ټول زور په دې باندې دی عقیده که په عملونو کې دی نو صرف موز دی ځکه موز د عقیدې مشت عملا تعظیم د الله کلمات دی هغه اعمال ما هغه دی دا د ایمان ټرینینګ دی تربیت دی او دا د ایمان د بقا دپاره ټرینینګ دی جهادي تربیت جهاد به مخې له راځي پاغی که با کلا نیغی کلا با پا چوتای کلا با پا پروتی کلا با پا ملاستی باندی او دا اللہ دی دین دی پارا با همیشه تیار و تندرسی نو نبی علیه الصلاة والسلام تا دا تیر واقعات و من تا دیل بیانی چی عقیده مضبوط شی هر مشکل برداشت کولو تا تیار شی اگر که پاغی بانی اعدام دزان رازی ایدام که دل رازی اگر تا با تیاری قرآن دا مسئلہ ذکر کرے دا تو مکی صورت کی و مستقل صورت پا ازمیخت انتحان را لے گلے شہر ہے صورت العنکبوت احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكذب اخبر اولم نبی علیہ السلام نے تپوس ایو الناس اشد بلاء یا رسول اللہ سخت بچاز یا تغیل دین کی رسول علیہ السلام وی الانبیاء وی بیا پچار اغلی سخت وی الامسلو فالامسل چه سون دو پیغمبرانو پا قدم زیاد مضبوط تی پا اغا سختی رغل دی نبی علیہ السلام داوم وی چه ما تکم تکلیفون را رسول شیری پا دین دا اللہ کی ما اوهی احدن دا تکلیفون چا تم دی رسول شیری نو کاری لیو کنا ټول دنیا ته دعوت و، یوازې انسانانو پیریانو ته هم دعوت و. دغه وجنه مصائب ډېر راتله. مکی صورتونو کې ټولو کې زور په دې لګولی شوی چې سخته به راځي، سخته به راځي. نو تاریخ قدیم ذکری د دې صورت نوم صورت الکهف، د اصحاب الکهف تذکره کړله. ځوانان لکان د غټانو نوابان میدان اولاد په ناز لوی شوي، په ناز شي ښځې پرېښوې، اولادونه یې پرېښو. او اعلان یې دا کړی، یو بله مشوره دې کړه، د امیر حکم هم دا و، فاو الی الکهف ینشر لکم ربکم من رحمتی ویهیئ لکم ملکم مرفقا. هر څه پرېږدی، هغه ځای له لاړ شي چې څه شی پکې نشته، نه اوبه، نه د خوراک، څه شی نشته. او په الله اعتماد، یهیئ لکم من امرکم مرفقا، تاسو ته به الله اسانی جوړی. دا وایي دا حالت به پتا راځي. نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې دا حالت هجرت کې راغلی، اصحابانو باندې په حبشې ته دوه هجرتونو کې دا حالت اوګیو تګیو ما امن نو یرا او خطر وا دنی پوری. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ د نبی علیہ الصلات والسلام لونی په نکاح کې وا، هجرت یې کاو، ناغه سره لاړه هجرت. داسې بختور زمانہ د پیغمبر لور هغه هجرت ته تیار د ملکی پرخیو چې خاون لون پریوی الله په دین باندې. رسول علیہ السلام ډیر پریشان او داغی په هجرت باندې چې څه حال وي. تپوسونه به کول چې څوک به راتله، به داسې څوک مسافر خو نه ویدي، داسې رنګ سړی او داسې جینۍ وه، نو چا پته نه ویله. قرره چې معلومات یې وکړو، نو هغه ورته وویل مونږ ولید بیابان کې یو سړی چې زنانه په خر سوره ده، هغه جلب نیولی دی روان دی، دواړه د یو بل نه زیات خسته و. عشین لم تر عینان، سترګو د دوو تنو شان خسته نه دي لیدلي. وي یو وزوجه ها عثمان، یو رقیه، او بل داغې میړه عثمان رضی الله تعالی عنه. د نبی علیه السلام تسلی ژوندي دي او سفر کې دي را د هجرت. دې وجه نه واقعات ذکر کړه چې دا حالت به د باندې راځي. تاله کور نه دی پرېښی، پریشانی د باندې نه راغلی، صرف د خلکو په بلو کوټو باندې ته پریشانه شوې. ابتلا برازی از میخ برازی. مکی صورتونو کی زیاد زور پا دی مزی، او چی جہاد ہی کر کی مکی صورتونو کی، لکہ دغا صورت انکبوت میں بھی داغی مطلب دغا جہاد ہی دا نفس را، جہاد بالقتال ندی بسیف نشتے دیلا. دیتا تیارے دل، مرگ تا تیارے دل، لگی تا تیارے دل، تندی تا تیارے دل، ملک پر خود تیارے دو تا تیارے، احل اقارب پر خود تا تیارے دل، چی کل عمر کی جنی تیبا بکتا نور چې ضرورت او تقاضا نه مخې ته کېږي، دا تیاری. او دا یو خبرې ته مې فکر شو، چا یو خبره جوړه کړې ده دروغ، چې جهاد اصل کې دنده ده، او لوی جهاد جهاد د نفس ده. جهاد د مخالف سره، جهاد بالصلاح بالسيف، دا وړوکی جهاد ده، وقتی جهاد ده، الوی جهاد او د همیشه جهاد، جهاد د نفس سره. غیر پیغمبر علیه السلام باندې دروغ کلمات جوړ کړل، چې نبی علیه الصلاۃ والسلام وی ویلی رجعنا من الجهاد الاکبر پر الجهاد الاکبر، دوی کې معمولی جهاد نه غزا نه موږ واپس شو لوی غزا ته، لوی جهاد. و غسل دې د نفس کا قابو کول او کنټرول کول، دا حدیث نشته. دا بیدین خلکو به جهاد د عنوان د ختمولو او مسخ کولو د پاره جوړ کړل. بعض عالمان وی چې داسې روایت شته، نبی علیه الصلاۃ والسلام راتلونکي قافلې ته د محاذ نه، چې کوم د محاذ نه واپس رانه، ناغو ته دا ویلو رجعتم من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاکبر، تاسو د وړې جهاد غزانه لوی غزاله واپس رالی. د دې مطلب صاف دی، کدا حدیث ثابت شي نو مطلب صاف دی. خلک چې کوم دغه نه دی، ډیر کاره ته داسې شوی غزاله چې اصحابانو به په محاذ کې ماتې وکړه، یو محاذ کی مات کی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو دو واپس ران نو شرمید خکار کی دو بسوک نو پر پو پو کور کی عبداللہ ابن عمر خود پٹھے دو سارا نو نو سرگن شو نبی علیہ السلام تک پل عذر پیکو وی نحن الفرارون اید اللہ پیغمبرا منگ را تختیدون کیو دو محاذ نرو تختیدو پریشانو خپاو وارخطاو نو رسول علیہ الصلات والسلام تو نا بل انتم الکرارون تاسو خو بیا تلون کی کرار بیا حملہ کون کی تاسو خو بیا روانی کنا مطلب داو چی انو شدنا نو رالے نو نور تیارے باو کئی آرام دماو بیا با تیارے کنو زائبا مطلب سو چی ترمرگ بدا کاری ستاسو کتو واپس را بیا با دی بل انتم الکرارون بیا جہاد لرخصت کو اللہ یہ جن کی عبداللہ ابن مسعود اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر عمر گل رہا تختی دلو دشمن قابو پینرا تو واپس صدیق زمانہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر چی خبر شو نہ اکرمہ اندلی جوابی پسیلی گا چستر جرا باندھے نہ لگائی سیدھا دان محل ترسا خط تزان رسا تدرا تختی دو سڑے میں جترا تختی دلے مر خطا لال تدل تے شان تدے نادی دلے بیا رخصت کا جہاد یا زغر و دغا چدا ختم شو جہاد یا اکبر رے چی تر مرگ پور بدا عزم ساتے کد شپی آواز کی گی نزیبا کد روزی آواز کی گی نزیبا مطلب تشو ہر وقت با مستعدی ہر وقت با تواری چی کل آوازو شو نزو با انتظار نکم رسول اللہ السلام ویلو لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ بس مستعد و تیارو دماغیگر من بچوک نکی پی مدینہ کی در پیغمبر پو جماعت کی تو یہ منز پو پانزوز زرہ دے کم نہ کم دل تو من نکا بنی قریظہ تا بدن در سوائے اصحابان ورو دن دل یعنی نکی تیری چور گا دے جماعت کی منز کم جان مسجد دے در پیغمبر جماعت تے دیکھ سواب جات تے دادی با جماعتو شیئے پلاری بسو شیئے برانا قضاش کلما سمعها طار الیها کل چې د خطرې आवाज ورینده وږي تیار وږي با د جهاد اکبر دی یعنی دوام په عمل د جهاد کې دې ته تیارې دل د نفس سر جهاد خود جهاد اکبر دی نفس کله غواړي چې د مرګ ځای لاړ شه وې نفس بلېږي نفس کله غواړي چې دې آرام وکم دا خطرې ځای ته لاړ شم آرام کول پکار دی اغیله زی داسې تیار مستعد وعده کرو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پاتی کو یہ تب من سر نزی حنظلہ غسیل الملائکہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبزی پاتی کرو چوائی رو دو چو مسلمانان ماتی ہو کا کافر ضرور شو اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شہید شو نکاواز سے خود کی الا ان محمد قد قتل نزدن برداشن شو ندغسی وردن دل خپل کور والا سره وو او دنګل غسل ومنه کو اورسه شهید شو پیغمبر علیه السلام ولید چې فرشتي له غسل ورکی وی سو واقعا ده معلومات یو کړ خو تعالی یدا شي قصه دغه دی الجهاد الاکبر دې کې بیا څه تقاضی نه حضور نشته دی او چې منافق دی جهاد اکبر ته تیار نه دی یا تزرون وجعل معذرون من العرب بانی دی ان بیوتنا عورا سیبا دا تقاضا میں دا تقاضا میں دا کہ زمان وصر سیدے دا بتلے قرآن میں لو اراد الخروج لا عد له عد دا حدیث اول بھی ہم شتے نا پا کم الفاظ چی علمان ویلی دی چی دی ثبوت شتے و کمزور ہے نو ثبوت شیر مطلب دا نفس قابو کول امیشہ جہاد تا تیارول رد دا او کشپا دا چی پا دیکی بیا دمانے داسی تقاضا وا داسی همتو جهاد اکبر ته داسی تیارو د نفس قابو کولو ته چې با آواز شو نو د یو بل لبه مخکې کېده پرون ما واقعا ذکر کړ د دشمن مقام دی د خطرې ځای دی شپه ده گیر چاپیر دشمن دی و من یکلا اون اللیلا یو سړی پاسي وځی کو بیا و من یکلا اون اللیلا بل چا آواز ونه کو بیا هغه پاسید په بل آواز درېم ځل بیا پاسید دا نور ولې نه پاسېده دا هم خبره ده چې پیغمبر اسلام مطالبه کوي یو تن پاسې دلې او نور بیا आवाज نکي په دې مدرم زلبان نور څوک چنوي دا د اصحابانو رضی الله تعالی عنهم کمال د ایمان او په یو بل اعتمادو چا اول چا آواز کړی دی څوکۍ له شل تنه نه لګي خو یو تن به لګي دوه تنه به لګي نو چې دا آواز کړی دی نو دی حقدار دی السابقون الاولون کی دی زور په پانی تنگ نه کوم چې زه وزم ایثار فی القرب د دې ثواب اول مستحق دی دی دی نو چې پیغمبر علیه السلام بیا آواز وکړو نو هغه یو دم پاسید نو بل پی بیا دنګ نه نه کړی سبقت فی الخیر فاستبق الخیرات نو درم دل چې آواز وکړو نو بیا هغه پاسیدلی نو ولې نه یې پرېښه نو رسول علیه السلام وکړه نه چې ګریته نه دي دا نه چې رستو کېږه سر کته که ازا بیا ګولۍ به په بل چا ولېږي نو ما د سر نه به واوري د بدر میدان کې دا خبره یوه ذهن کې کېده ډېره بنیادي خبره ده تاریخ خپل ګورئ عربی باندې ډېر لیکلی شي په اردوم ډېر شته تاریخ اسلامي مړه ژوندي کوي مړه چې مري که نه یعنی د حرکت نه وي هغه ژوندی کوي اسلامي تاریخ تاریخ اسلامي د قرآن و حدیث په فهم کې بنیادی تیګه ده بنیادی چې د هغې پته نه وي سورة آل عمران چې تاریخ نه معلوم سورة آل عمران نه زده کیږي تاریخ سړي ته د غزواتو نه معلوم سورة الاحزاب نه زده کیږي د غزواتو تاریخ نه معلوم سورة المنافقون نه زده کیږي ډېر ضروري شی دی تاریخ ځکه قرآن تاریخ طرف ته د خلکو فکر کوي اعتبروا یا اولی الابصار فکر وکړه سوچ وکړه خپل واقعات نقل کوي قرآن تاریخي واقعات نقل کوي نو اهم خبره ده د بدر میدان دی صفونه لا تعبیه نه ده شي صفونه نه دي لیدلي بهادار ځوانانو شوقو یو سړي آواز وکړه هل من مبارز شته زما مخې ته راتلونکی څوک پیغمبر علیه السلام ناست دی ابوبکر دی صحابه ناست دی رضی الله تعالی عنهم څه خبره باندې مشوره کیږي هغه د میان کې دا آواز وکړه د صف بندې نه مخکې مخکې نو آواز چې وی کتل نو وی پیژن نو چا ونه وی چې زه پاسم زه به دې مقابله وکړم بیا آواز وکړه بیا چا څه ونه وی درم ځل باندې بیا آواز وکړه حل مې مبارز ابوبکر صدیق ټوپ کو یو دم پاسې توره ووهکه نبی علیه السلامونه صدق پېنه یې ځکه یې ګورنه چې دا فاسق څوک وباسي څوک پاسي نه ځم چې سر یې قلم کوم رسول الله سلام نیولی وی متعنا بنفسک یا ابابکر تا ته زموږ ضرورت دی ته موږ ته فایده راورسوه کینه ته نبی علیه السلام ولې منع کاو نور اصحابان چې ناست یې ګوري یې نه یي او غلا پکې دو ولې حرکت نه کوي دا مقام دی د اصحابانو رضی الله تعالی عنهم وجه دا وه چې دا د ابوبکر صدیق زوی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم روخی دی د عایشه صدیقه رور دی دای بی ادبی ګڼلا پاتې کیږي دی نه دله چې کومه توره مقرره وه په ده لګي خو اوس دلته کې دوی دواړه حاضر دي پیغمبر ناست دی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د محبوب ښځې رور دی ابوبکر صدیق ناست دی دویم مقام د ابوبکر صدیق دی ورپسې دا د هغه زوی دی نو دا بی ادبی بی بیاکی ګڼله او په دې امید او په تمه دی چې دی به ایمان هم راوړي خو که دا نه مقرر دی له چا د تور نه بچ کیدی نشي څوک پانسي نو ابوبکر صدیق ځکه پاسید نو پیغمبر علیه السلام ممکن کړه مزه وي ولې کیدای شي چې د بل نه داسه مړ شي یا ایمان راوړي ژوندی پاتې شي ایمان راوړي هغه هلک دی چې بیا مسلمان شي دی ایمان راوړی ابوبکر صدیق ته وی بابا میدان کې زما د تورې د لانجې راغلی وي خو زما پلار نو ماته ښه ښکاره نه شوله ما توره واړله صدیق رضی الله تعالی عنه قسم په الله کوم که د ابوبکر د تورې په مخه ته راغلی استانه اړولی ما نه پرېښوي نو ایمان دا تقاضا ده دغه د جهاد اکبر زوی به وجنې که مقره تله پاسې به ابوبکر پاسېدلی پلار به وجنې که مقره تله رور به وجنې که مقره تله سعد بن ابي وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارور میدان د بدر کے کافر و طرف تو سعد کوشش کر جلے زما دو توری دلان دیرارے چیزا پی زل سوڑ کم تاغا پسی بگر دیدہ اگا ہم پو چیز درور می پا نظر کے زیما پریدی مینو ما بتینا تختی دا او خود کیم دا سوش ولا سعد با تاغا پسی گر دیدہ چیزی مردار کم خو سرد دا غینا اگا بتینا تختی دا بل یو صحابی پو مخبا انجرا غیسین کو اگا تورا اخلاس کم مرداری کم سعد وی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر تاثر خون کی زما حرز دده دو وجل زیاد استانا خدا اللہ ستا پا قسمت دیکھر چستا دل اسا مردار لال جہاد الاکبر صرف دانو چی اندو سر بجنگی جی اور صرف دانو چی دیو زل نظر استا دو عمر کار دے دو عمر کار دے جہاد اکبر اللہ دیر واقعات دید تاریخ زمانگا پا دی بانی لال جہاد اغدات امرادو خلقو پا ناپول بانی پا بر مقصد باندی والا زان لکینا زکوا بلت صداوت ورکو سون تنیس تکوا جہاد نے منکر شا دغ دی کئی کنا خوچ انکار دی جہاد ننی دفاع مقابلتی نی نو اگو دیل را استرا دا دی نو من دو جنت تلی گو تاسو دوزخ تلی گا دوزخ تا لگو کرے لی چیتا جنت تلی گی کار کر تو جنت تا بوزی نو دی مطلب دا چی دوزخ تا جتا بودی اولی اخو اللہ تشم پری دی اللہ کانزای خیر قسم خیر لام لام نا جہنم خبر میں جہاد جہاد جہاد اکبر تیاری جہاد پر نفس قابو قبول دی دا عمر وندی غیرتی سر دنیا نے دل درے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہوئی جنت تلارم یو خکول قصر محل مولید پکی تخکول جنے ناستا ادم داو چی دیتا دن نشم تپوس نو کو چدا د چاره ولی فتن من قریش دا دی قریشی زلمی زیاده را دوا کرده نو زو ته پروانه دوشو تپوس نو کم ځان دی هغه ودا عمر دی نبی صلی الله علیه و سلم یو د مدرت هفته پروان شو غیر الله نور خوب کی عمر رضی الله تعالی عنہ ته ساروی د خوشاله ورو د پاره ستا کور نیولی پکیل پیغله ستا خزه ولیدله هور ولیدله نیت می داو چې زو ته دن نشم غستا غیرت را ته یاد سنو زو واپس او غیرت ده خوب ده دا داگی ده دنیا نده دا سی غیرتی ده عمر سترگو که و خیرا لوی جلل یا ای که اغارو یا رسول الله ستا پکلو زما کور لبا مال غیرت را ته زخو با پزی مال خوشاده شیم چه پیغمبر زما کور للا دا سی غیرتی انسان دنیا ندل دره دا دی سرا جو حکم را گئے لا تمسکو بیسا ملکو آفر کافر خزی بو ٹنگا آئے جان سر مساتا ہے دو عمر دو خزی پو مکہ معظمہ کی او دا پا مین کی سوکری پا بد سترگو تا چاکتینو شدی یارینا دو عمر دا یارینا آغا زنانو تا بد سترگو چانو شو گتے نمرا یارا را رو خوچ کلا حکم دارا گئے چا مین ٹنگا آئے جان سر عمر بو نا پریخ دوار خزی پریخ گئے یو بیا معاویہ سے بغست چستے ہو دغا دیا جہاد الاکبر لو جہاد دادے عمر سے اپنے ماما وجل لے جن کی انہوں کسان اخبر تون وجل لی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عبداللہ منافق زوی پتلا و تبوک نہ پوا پسائے کے سندس ہجری لسم کا اللہ جرب مانے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا تکمیل دا جہاد پارا دیو سپر طاقت مقابلے تو بیا سبابا پس نہایت خطرناک وقت کی یورپ تا چونکہ یورپ والا مقابلے راضی پیغمبر علیہ السلام ما پسی راضی زو پسی والا نظم یہ حکمت داو چی با دشمن رو براشی دویم سبقت الالخیر امت سبق خود تاکو اگر راضی نظم دفاع کن اقدامو کا اقدامیو کا درائم مسئلہ پکیتا داو تفر راضی نو زما دا ملک بیزتی کی گی زما ملک پا میدان دا جنگ شی نقصان با طول ما ترا رسی نو دا غا پا ملک بانی اغا سرا جنگی کم چی چا نقصان کی گی دا غا با کی پیغمبر السلام دا دید پاراتو نور حکمتو نومو اوز دا دنیا کوشش ام داده چی دا مسلمانان ملکون میدان دا جنگ کی افغانستان او پاکستان کاغا تباکی گی نم دا مسلمان ملک دی کدا تباکی گی نم دا مسلمان ملک دی اللہ دے دغلا سن مات کی اسباب بہتر کی جو دنیا تے چرتا بیا رہا مکی نشی بے معنی باندھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہو طالب منافقان پتا پ سخت کی لگی رات کی آرام کی ہر سڑے بسینہ ٹپ زدی دوستم زدی یارم سڑے کو پتا سراغری نہیں دیوں چکل رش میں پتہ لگی کہ دوست کم دے دشمن کم دے پختانہ ہوئی جنگ جگہوں کا دوست دشمنوں پہ جانا وہ کہ سر اللہ سکین درا جو دوست ہے خیرات کو اس پہ سڑے پہ جانا یعنی خیرات لچپ دزان روان دے نو پوا سے جدا سپے دے بین وئی را روان دے استاسو زم استاسو سپی زم تبر نہ را وے کو تو بسی لاش اگر کینہ ڈاکٹر ہو نو دے کہ بس پہ سڑے پہ جندے جی سخت کی پہ جندے کی گی دوست او دشمن نو منافقان حال عبداللہ ابن عبای منافق دیر خبر کری زوی خبر شو نراغ مدینی نکی جی پا وارو در تورا وقت اللہ خلق راتا دن نکی دا پلار راغے حواجی پیوا چو خبردار کنی دیرار نو واجنم دیر پر پلار واجو تا تیار دے وی والی می واجنی پا جالا شو حدیث کی رازی شعب الایمان والم نقل کرے دے ابن امیر الحاج ابن الحاج مدخل کی روایت نقل کرے دے اذا استکمل نفاق المرء کانت عیناه تحت یدی یهملهما متى شاء ویمسکهما متى شاء کہ منافقت دو بندہ کامل شی پورا کامل منافق شی دستر گیر دے دیکھی ہندوستان مگرمچ کے آنسو سورا رو رہے ہیں نو دے بیا پا منافقت کامل شی میرے دے اختیاری کل چیز رو غواری نو بس دا غٹی بے بیگی کرکنڈی بے بیگی کل چیز غواری پا قصاتی جا بہوخی نی ترگی بہوچی پانا تان لحتا یا دی یحمل ہما متاشا و یمسک ہما متاشا رسن دا سے حالات سے دا سے کسان شا خبر خبر جاری خلقی بدے دوکا کرائے پخ پر امو جاری خلق امو جڑائی یو جڑا دا قدرتی بے اختیارا القلب یبکی والعین تدمع پیغمبر علیہ السلام ہوئی ظلم جاری حرارت دا غم پیدا شی استرگو نو خیرا شی یو جڑا دا دسترگو قدری دا مکر جڑا دا مکر جڑا تو کولیم دشی تاسو چی بیا رستو ہوا تا کوششو که کتا زانو جڑا جڑل نکی ادھا کسترگو که مرچا کیا گوار دا ویدین بو بو بی خود منافق سترگی دا غد علاج دی چی کل غواری بس جاری او چی کل غواری بس وی دیلی چیز کی بکی نو دی منافق پا جڑا شروع کرلا وی نید بی مانا را دی پا جڑا نکی پا شالا پیغمبر سلام لبزی می واجنی یہ نبا دی واجنی ولی لکا پلار تا دی قاری کی ویز خبر شن چه دا زما دا مرگو دا هندر سو ببارا کی دا بیادا با خبری کردی اگه ویلیو لر رجانا الى المدینه لیخرجن الاعز من مدینی تاو رسیدو نو عزتمن با دا زلیل خلقو باسی زلیل و کمزوری مهاجری متوی عزتمن ازان تاوی انصار من بو باسو خبرم دقا سشولا عزتمن اللہ سخ ایماندارو او زلیل اللہ سخ بیمانا اگا اللہ زلیل کا دائم ویلیو لا تنفقو علا من عند رسول اللہ حتی ینفضو روڑے مور کا خلق کرشی ختم بشی لہا قدر تا تیار روڑو تا ناستی حتی ینفضو دائم ویلیو ارغبو بو اوسع بطونن ددو چی خوراک تکینی مریگی نا بس انغاری او اجبانو عند اللقاء از جنگ پو وقتی نهایت دای دروغ ہوئی بلکل دروغ ہوئی دا اصحابانو غانی بہادر پا جنگ کی دنیا نیلی دلیو انا با تر قیامت ہوئی دا اصحابانو غانی کم خوارا لگ خورن کی نی دنیا لی دلیو انا با ہوئی نیما کاندیا گو سفرون کی نیما کجورا یومیہ سالیش گنٹے کی نیما کجورا بے خوارا نیمه کجوره ختم شوه اگو کی برسه خو دی کجور دا به خوره تواتل اگه که چه جویر سر چه خوگواره وانی پیدا شید نہ خوگوارے بتیر سنو بے ابو بے پسی اس کلی دا غو نہ کم خوراک آڑو چوکو نہ یؤثرون علی انفسهم بل لبے ورکولا دا سو مخلوقو اوی دو دو روڑی کافر دی روڑی دی رو آج بانو عند اللقا دا چی معلومات سوی ولی تاسویل دی ای من دیس نیدی ویلی سیبا بس خمونگا گاب شاپ لگاو خبر برنین کنو انما کننا نخوز و نلاب من خبر کن نوچو اگاب ام لگاو اللہ ولقد قالوا کلمۃ الکفر قسمونا کہ قالوا اسمن ویری گپ شپ اللہ لقد قالوا کلمۃ الکفر دو کفر ٹکی ویری کپ گپ کی ویری کپار سکی اصحابان بی ادبی ادا اصحابان متعلق غلط خبر کول قران نے تو کفر ویلی لقد قالوا کلمۃ الکفر ٹکی وکفروا بعد اسلام پس تخکارا اسلام نے کفر سرگندو کو هم للكفر يوم اذن اقرب منهم للايمان كفر تترغندي اوچ اصحابان بیجی چی چوکی بیده بی کئی پاکستان کی داغو روی زد زیاد تے داغا چانا چی دا اصحابان رضی اللہ تعالی عنہم دا مقام او دا درجی بیان کئی داوی دا دوی خطا کی خلقو کی یو خواہ چلی وقتی کی گی چی ابو بکر عمر عثمان مرحبا بید پینزو تنن یادش پگونا کلهم ارتدو دا طول کافر شیدی دا طول کافر مردی یہ طرف تا داواز دے داواز دے دا طول مرتدان دی بید علی حسن حسین مقداد ابو ذر غفارینا دا کافر وسیم زو تی بیا داموری آل عیازو باللہ اللہ حائشہ صدیقہ رضی اللہ لاہور کی شیعہ کتاب لکھ لے اسا اولک نوی کتاب لکھ لے اخور شویم دے دے کتاب نمی خیدی آیا صدیقہ کائنات عائشہ صدیقہ کائنات مطلب یعنی پی گئے دے طول لوانڈان یارا عائشہ دے دنیا دے طول لوانڈان یارا دوستا اللہ عزاز و باللہ دا ایک کتاب نہیں کرے کتاب کی واقعات بیدہ لیکن لی اللہ علیہ لعائن اللہ دا کتاب پاکستان کی خوری کی چلی اگر دا ہم لی کی دا عائشہ رضی اللہ عنہ ببارکے بیر گستاخ گستاخ الفاظی لکلی دی پابندی پیلشتے صدیقہ کائنات وہ عائشہ دا پیغمبر علیہ الصلاة والسلام سرہ دا جاسوس پتور بانی ابو بکر دیرا کروا چرا دارا جاسوسی کی حالات میں تو خبر ہی امر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوئی چی کلا خلافت قائم شد روافظو دا با دا قبر نرو باسی او دا با ابو بکر بسیزی امام غائب سر من رعا کی چی مہدی پنم بانی غزو تی چی دے پیداشی اسلامی حکومت جوشی داغو اسلامی حکومت مدینی تولاشی دا صحابہ با طول جوندی کی ابیا بیوسی جی پا اور بانی بیوسی جی ایسا صدیقہ تا گڑا ہوئی معاذ اللہ دا پاکستان کی خوری کی دی پابندی نیشتی بل کتاب لکل دی شیعہ دی لاہور کی دا مدرسہ کی اگر پروفیسر دی دی شیعگان مدرسہ کی لاہور کی کتابی لکل دی اللہ کتاب کی لکی د جما وقت کی د تناسل اعلی باندھی ابو بکر عمر عثمان علی کی او بیا جما کے جس رمساک راضی گھنٹوں گھنٹوں ابیا لی جائے جمع کورش ابو بکر عمر عثمان لاہور کی سڑے جو اندھیرے کتاب اور کتاب شاید ہو رہی ہے وہ تاسو ماخلا تاسو گری کی نے تاس جمع ماخلا تاسو دس بھائی پھر قواریت را والا اسبیت را والا دین بنا دیت ہوئی پاکستان آدیت دا مسلمان آدیت سڑوی پاکستان مقدس سرزمین از مکہ دلک بیت اللہ دا سرزمین دا دے کی ہر چی چکی گی دا پاک دی مقدس دی ہر چی چکی گی معاذ اللہ دا کتاب کی لکھے عائشہ صدیقہ کائنات دا سڑوی دی کخلہ دی وزی عقیدتن برے لیم سخ برے لیم غرشن مطالعہ میں شروع کرو چرا دے دی نور و پتہ کی دا نور خلق تو مطالعہ میں کولا کولا کولا یو کتاب ادا بل دا کتاب ادا بل کتاب نماتا سلفیت خدین کارا شو خرش نمار بریت نہ تو بکر سلفی شما سلفیت تو پدے کی خوبیا آزادی ہوا نبیا میں قتل کتابوں میں قتل قتل نمات شیعیت غرخ کارا شو داغی نم نظر شیر رافی جی شما خیال ہم دے دا خود نفس د خپل مطالعه به دی او رهبر نه نتیجه دار اخیږي بل ګوروي پرون هدایت النحو نه ورتله نحوی نه ورته من بخاری ز الله ګورم بخاری میکتل الله او بخاری کی حدیث راغل دا بخاری وستا ولی دا نه اورې په خو راغل نه یما بخاری کی حدیث وکوت ما یې ټیک دستا حدیث صحیح شو او دا راته بخاری ته دا چا نه زکړه بخاری راغی تا ته وی تقلید بخاری زبستہ ایمان و منم دے ابن حجر کتاب دمیان زلر کا فتح الباری ادے اینی کتاب دمیان زلر کا دس عمر اب تبھی آپ بخاری بانی پوش یہ مطلب قرآن نبی سنگ منی کی مین کے چامانی نے چدا روایت دفران کی قاری راستے دل لے ماتا دا دفران کی قاری راستے دل لے نہ دا سند دمیان ضرور کے کہتے تقلید کہتے ہیں منی کا نہ دا شیعہ شو دا شیعیت نہ روسو دہری شو منکر دا اللہ شو کتاب خور دے دل تو خوری جی اصحابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام جمرا اچتو چاہے بیا پیش بانیا سرندہ کرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغ شاگرد خپل مرګرو داسې غیرت کی چې پلار وایي تیار دی وته وایي دا زما د مرګرو بیا ادبی کړل زه پر دم نو رسول علیه السلام پوکو چې زمون مقابله ته توره نه وخت کړي دې دې لګي خپل سازشونه لیکي کی دي مطلب سو منافق تا سره گاون کی وسی په کلی کې سره وسی چې څوک کاره مقابله ته نه درېدل نو زدان حفاظت تکوا ا مقابله ته نه ودره هر منافق نو چه تا سر کلی کی اسی نزدی اسی دا بار منافقان خود و کافر و نمخ کی کوا دا خکارا و کافر نا دا بار منافق مخ کی کوا فقاتلو ائمت الکفر دا کفر را بران دی دانو تا سی پر دائیں قرآن خونا کلی سورت نساء کیوی فما لکم فی المنافقین فی آتاوین واللہ ارکسهم بما کسبو اتریدون ان تهدو من اضل اللہ ومن يذلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولياء منافقان كل درايه فلا يطلع منافقان معلوم ہوتا یہ وجنہ یہ دو مکی کو زنی کا زان پکیتا پنی کنیتے بانے یہ سریا کریمہ ہوئے اموز کئی بان پکیوئے لے کی گیا دا میں ان کو معلوم دیکھا نا قرآن وی مالکم فی المرافقین فیتن ولی دوڑا لی شوئی تب احسان ترا اتوریدون انتا دی من ازل اللہ اگو غوالی چی تاسو کافر کی ودو لو تکفرون کما کفرون دا منافقان دا شکارون کئی نا اس وقت نیجی وقت دا منافقان و سازش دا سی ترگن شو لکا چی سایا دین ور تگوری تفسیری چی کم انو جبرا لگو چی قواسی پی تاسو جو پوا شای جہادی تنظیموں کے منافقان و آغا کارونا اکڑو چی چانی نکلی تیر منافقان نکلی نند مولانا خط اخلی پہ یو مسئلہ بانے سبا منافق لاشو و بلا مسئلہ پاق مسئلہ کتنا بل خطو اخلی وی تو پا دی دست خطو کا مگدا اگو تو پا غی دست خطو کی دا منافقان و کارون دائی ودو لو تکفرون کما و کفرو نچو طول یو شن تسیہ ایو آگان شای دا بار منافق مپرے گا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام زوی منع کا اے مے وجنا دا سی غیرت دی تو وی آل جہاد الاکبر در سنت منح یا سنت من سننی عند فساد امتی فلو عجر میت شہید و کما قال یو طریقہ مرا پریخ جوندی کی نو دو دو سلو شہدان و عجر دی ادھو روڑے پا غورا کین دی چن والے والا اخلاقا ٹکاو یا چکاو بے شک دا سنت تی اگر پا کولو کی ثواب دی خود تینا مخ کی نور سنت تی دو سلو شہدان و عجر اللہ پا غیبندی اور کئی دی حدیث پر امیدہ خبر کولا دی حدیث بنیاد نشتے علماء و محدثینو رد کردے مشارع الاشواق الى مصارع العشاق دیو عالم کتاب دی جہادی مسلو باندې لیکل دی دی ابن کثیر نمخ کی دی ابن کثیر کی تفسیر کی از حوالہ دا ورکړه شوی دا ورغدی سویل مخکنی کتاب دی دا حدیث تفصیل سره نقل کړی دی او دا تفصیلی ردوم کړی دی.